Yeah. Dziki. Możesz chciałaś wiedzieć, kim jest Sentino, ty bitch. Zarabiam kasiorę, lecę do Miami Beach. Louis Vuitton, Kipol, spójrz na mnie, jestem rich. Dla ciebie cały świat, a dla koleżanki nic. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, kurwo jestem rich. Nie chciałem z nikim beefu, beef mnie znalazł tu. Twoja dupa mówi mi, że z ciebie mały fiut. Zapraszasz ją na sushi, baby ja chcę pussy. Wypij to i poczuj tu ten świeży zapach Gucci. T-shirt Givenchy, tenisówki Louis. Jestem tu z Warszawki, mam swagu kurwo w chuj. Poruszam się po mieście, jak pantera nocą. Jak rap nie zacznie płacić, wrócę do kariery z kofą. Może wyślę jakieś siwe pizdy do Dubaju. Życie jak na haju, tu wszyscy to kumają. W Intercontinentalu biorę pokój na ten bifor. Siema Szasiu, siema Szkasiu, witam, to mój pisior. Znowu wjeżdża temat, szmaty gapią się na pliki. Mieszkam tu na wschodzie, kurwo, bawię się jak dziki. Dziki, dziki wschód, Miki, Miki, Ruch. Charlie Sheen z butelką, a whisky to mój wróg. Możesz chciałaś wiedzieć, kim jest Sentino, ty bitch. Zarabiam kasiorę, lecę do Miami Beach. Louis Vuitton, Kipol, spójrz na mnie, jestem rich. Dla ciebie cały świat, a dla koleżanki nic. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, kurwo jestem rich. Czasami mi się nie chce nawet wstawać z rana. Wszędzie się uśmiechać do każdego Dalaj Lama. Zakładam okulary i wychodzę po 20. Wpadasz tu na kreskę, wychodzisz po 20. W tym mieście żyje diabeł, szatan, Lucyfer. W międzyczasie każdy napierdala moją muzykę. Rolls Royce skradziony z kierownicą po złej stronie. Krew na betonie, polski rap to jest koniec. Nikt nie będzie jadł, ty masz sexy kobietę. I każdy się częstuje jak na szwedzkim bufecie. Najlepszy na świecie, odkąd byłem niemowlakiem. Każdy na zachodzie wstydził się, że jest Polakiem. Wróciłem, rozpierdalam, kocham miasto, żyję szybko. U ciebie te odloty to lotnisko, a nie z dziwką. Nie możesz się pogodzić z faktem, łyknij coś na śmierć. Ja myślę o milionach, a ty zdychaj tam i cierp. Możesz chciałaś wiedzieć, kim jest Sentino, ty bitch. Zarabiam kasiorę, lecę do Miami Beach. Louis Vuitton, Kipol, spójrz na mnie, jestem rich. Dla ciebie cały świat, a dla koleżanki nic. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, kurwo jestem rich. Możesz chciałaś wiedzieć, kim jest Sentino, ty bitch. Zarabiam kasiorę, lecę do Miami Beach. Louis Vuitton, Kipol, spójrz na mnie, jestem rich. Dla ciebie cały świat, a dla koleżanki nic. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Będziesz moja bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, moja mała bitch. Moja mała bitch, kurwo jestem.